سورة فاطر، درس نمبر اول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله صفتنا الكمال الله تعالى لردي فاطر السماوات والأرض ناشنا پیدا كون كي داسمانو أو دزمكي جاعل الملائكة رسلا گرزولي دي پرشتو لرا استازي اولی اجنحت مثنا چی دی خواندان د پرونو د سانگونو دو دو و سلاسا او دری دری و ربع او سلور سلور یزیدو بالخلق ما یشا زیادی پا پیدایش کی آغا چی خوخیشیم ان اللہ یکنن اللہ تعالی چی دی علا کل شیئن قدیر پارسیز بانے قدرت لرون کی دی. سورة الفاطر په ترتیب کې 15 نمبر سورت ده او پس ته سورة سبا نه لیکل شوی ده او په نزول اسماني سره چې د اسمان نه نازلېده نو 23 نمبر سورت ده او پس ته سورة فرقان نه نازل شوی ده. ربط د دې سورت ته مخکې سورت سره ارکلا چې په مکه صورت کې شورو کړي وا په الحمدلله سره نو په دې صورت کې شورو په الحمدلله سره کوي نو د دې وجنه متصل راړو او یو ځای راړو. دویمه وجه د ربط او د تړون مخکې رد د شرک وشو نو دلته اثبات د توحید په دله باندې ذکر کیږي نو د دې وجنه سره متصل راړو او یو ځای راړو. دریمه وجه مخکې دلایل نقلیا او عقلیا ذکر شو په مسله د توحید باندې د ثابتولو د توحید دپاره نو دلته د ثابتولو د توحید دپاره مزید دلایل عقلیا ذکر کیږي نو د دې وجنه سره متصل راړو او یو ځای راړو. څلورمه وجه مخکې صورت کې عجزی د شرفا او اربعه وی ذکر کولا چې الله ته عجز دی نو په دې صورت کې عجزی د تمام خلقو ذکر کی گئی ذکر کی یا ایها الناس انتم الفقراء الی اللہ فی زلسم نمبر آیات کې نو د دې وجنه سره متصل راړو او یو ځای راړو. داوا او مقصد د صورت داوا او مقصد د صورت اثبات د توحید په دلایلو عقلیو باندې کوي او ځای په ځای دا ذکر کیږي. سورت دریو بابونو ته تقسیم دی. اول باب تر د 14 نمبر آیات فورې دی او په دې کې اول دعوه د توحید په الحمدلله سره او اثبات تاغې په دلایلو عقلیو سره ذکر کیږي. 1 2 3 نو نمبر 11 نمبر 13 نمبر آیاتونو کې از دلایل عقلیه په مسله د توحید باندې پیش کوي او څلورم آیات کې تسلی ورکوي نبی علیه السلام ته او بیا تخویف او بشارت ذکر کی او رد د شرک په دعا کی یا لسم نمبر او سوال لسم نمبر آیات کې الحمدلله صفاتنا کمال الله تعالی لردی فاطر السماوات والارض ناشنا پیدا کون کې د اسمانو او د زمکره صفاتنا د هغه ذات وایا چې زمکه اسمانو نه د عدم نه وجود ترا واستیدل مخکې سنمونه نوا او الله تبارک وتعالى بغیر د سنمونې نه داسې طاقت والا داسې صفتونه والا دی چې دا یې جوړ کړو. نو بعضې لا پکې راولګېدل او وایي موږ به بیا څنګه قیامت کې ژوندي کوي. الله تبارک وتعالى وایي ځمکه او اسمانونه نه وو د عدم نه مې موجود ته راوستېدل. آیا چې یو ځلې وجود ته راوستې شي نو ستا راتلل دنیا ته ګرانو کنه بیا دوباره ستا ژوندي کول الله ته ګران دي. جاعل الملائکة رسلا ګرځولي دي پرشتې استازي ولی اجنحت مثنا خاوندان د وزرونو دوه دوه وثلاثه او درې درې وربع او سلور سلور یزید په الخلق ما یشا زیاتې په پیدایش کې هغه چې خوښ شي. الله تبارک وتعالى چې څنګه زمکه او اسمانونه پیدا کړی دي نو دغه رنګې الله تبارک وتعالى هغه پرشتې چې الله استازي ګرځولې دي هغه په خپلو خپلو کارونو باندې مقرر دي، لکه څنګه چې سورۃ النازعات کې وایي والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. الله په خپلو خپلو کارونو باندې مقرر کړی دي هغه فرشتې هغه څوک د دو دو سانګونو څوک د درې درې سانګونو او څوک د سلور سلور سانګونو. او نبی علیہ السلام د معراج په شپه باندې لکه څنګه چې بخاری کې راځي چې ما په خپل حالت باندې جبرئیل امین ولید نو شپږ سوه وزرې وې. نو دا د الله تبارک وتعالی خوښه ده یزید فی الخلق ما یشا زیاتې په پیدایش کې هغه چې خوښې شي. نو څنګه چې ځمکې او اسمانونو کې ستاسو د نشونما دپاره مختلف قسم نعمتونه را لېږلي دي نو د دې نعمتونو سره د پرشتو په ذریعې سره چې هغه نزول د وحی کم کیږي چې هغه هم ستاسو د نشونما د روح دپاره او ستاسو د کامیابۍ دپاره چې کم بندوبسونه الله تبارک وتعالی کړي دي نو په دې کې دې بندوبسونو د الله تبارک وتعالی ته وګوره. نو صفتونه د کمال هغې الله لره ووایا چې دا انتظامات برابر کړی دي. ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله تعالی پار یو شیزمان قدرت لرونکی دی. دا الله خوخه ده چې څه پیدا کول غواړي دا هغه نه څوک تپوس نشي کولی، داسې بادشاہ دی. او دارنګې که څوک وایي چې پرشتو ته پیدا یې کړی، آیا الله دې ته محتاج دی؟ الله دې ته محتاج نه دی، بلکې دا الله تبارک وتعالی صرف او صرف د خپل نظام د ښکار کولو دپاره چې الله تبارک وتعالی وګوره داسې مخلوقات دی چې پرشتې دي هغې ټول عمر د الله تبارک وتعالی په ثنا صفت باندې لګیا دي او د الله ثنا صفت وایي او کوم کارونه چې هغې ته حواله دي ويفعلون ما یؤمرون او کوي هغه چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه ورته حکم کیږي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی دې وسایتو ته محتاج نه دی، بذات خود قادر دی پاری او سیز باندې خو چې دای پیدا کړی دی الله تبارک وتعالی فدې کې حکمتونه دي هغه په خپلو حکمتونو باندې څخه پوهیږي. ما یفتح الله للناس هغه چې پرانیزي الله په باره د خلکو کې من رحمت سرحمت د رحمت نه د مهربانتیا نه فلا ممسک لها نو نشته دی بندونکي هغې لره وما یمسک او هغه چې بند کی فلا مرسل له من بعدی نشته دی لیږونکی دی لره پسته دی الله نه وهو العزیز الحکیم او د الله تعالی زورور حکمت واله دی. الله تبارک وتعالی چې وغواړي نو خپل رحمت چې هغه چاته ورکول غواړي مجال شته چې دا رحمت څوک بن کی. الله خپل رحمت وکړو قرآن نزول شروع کو، الله خپل رحمت کو، پیغمبر لای پیغمبری محمد صلی الله علیه وسلم لای ورکړه. دا مهربانی چې الله تبارک وتعالى کوي د دې څوک نیون کې نشته. دارنګه الله تبارک وتعالى نورې مهربانتیا چې په موږ باندې کوم د نعمتونو دي هغه نعمتونه الله پاک چاله ورکول غواړي نو څوک یې بندول نشي، لکه څنګه چې موږ تاسو د فرضو پسې د نبی علیه السلام د تعلیماتو مطابق اغه دوا غواړو. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من ذا الجد منك الجد. يا الله ته چې چاله سو ورکای داغه بندون کی نشته او ته چې چانا بند کی داغه غستون کی نشته. او په حدیث کی هم راضی عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا علام أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فدي حديث كي ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وی اورزے زد نبی علیہ السلام سره په سوار لای باندې ورستو د نبی علیہ السلام نه ناستو ما او ما ته وی چې زتا د س کلمې خیم او چې دغه کلیفې تا د هغه حفاظت کو الله تبارک وتعالى به دې حفاظت کی او کلمې سوی اذا سالت فاسال الله کله چې تغواړی د الله نه غواړه و اذا استعنت فاستعن بالله کله چې امداد غواړی د الله نه امداد غواړه واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء كتبه الله لك پوښا کټول مت راجمشي او تعالی سپید در کول غواړي نو تعالی پیدا نشي در کولې مگر هغه چې الله تبارک وتعالى استاد فار لیکلی وي نجتمعو على ان يدروك بشيء لم يدروك الا بشيء كتبه الله عليك او کټاله تکلیف در کول غواړي تا ته تکلیف رسول غواړي نو تا ته تکلیف نشي رسولې مگر هغه چې الله دلیل کړی دي رفعت الاقلام وجفت الصحف کلمونه وتشوي دي او صحیفه چې کم دی دا بندي شوي دي رواه ترمذی حدیث حسن صحیح ترمذی دا حدیث نقل کړی دی او صحیح حدیث دی نو د دې وجنه چې الله کمی د مهربان د مهربانای دروازې کمی پچا کولاو کی دا غي بندون کی نشته او د چانه چې بند کی دا غي لګون کی نشته دا همنګ په مغالطه کې او په غلطه کې پراتیو چې مونږه پلان کېشته ها مونږ به کار چلیږي نه وایا چې الله تبارک وتعالى شته ها نو کار به زما چلیږي الله تبارک وتعالى اغه چې کم دی خپل خالق او خپل مالک او خپل د امداد غوښتون کې او د رحمتونو نازلون کې او د هغه طرف نه د رحمتونو ا د هغه مالک او هغه خپل خالق او هغه خپل رازق او هغه خپل الہ وګڼا بغیر د هغه نه بل څوک نشته. دا د خلکو غلطی ده چې زی او قبرونو ته او دارنګ مزارونو ده او دارنګ مختلف قسم اغه غلط فیران چې دا غي خوالزی او غي ورته اغه دین خي چې اغه دین نه د الله تبارک وتعالى قران او نه د الله پیغمبر اغه ذکر کړی دی د ځان نه ورته دین جوړ کړی دی او خلق اغه تا د نیکی نسبت کوي اعلان کې اغه ټوله گمراهی او کفر دی چې څوک بغیر د الله نه د بل چا د پاره اغه وسیله او اغه طاقت ثابتای چې الله تبارک وتعالى وي زما رحمت چې چاته ورسی اسو بندول نشي او زج چانه بن کما غسو کولاول نشی. یا ایها الناس اذکروا ای خلقو یاد کئ نعمت الله علیکم نعمت الله چ کړه دې پتا سو هل من خالق غیر الله آیا شته سو پیدا کو انکه بغیر د الله تعالی نه یرزقکم من السماء والارض چې رزق در کی تاسو لره د برنا او د خکتنا لا اله الا هو نشته کار ساز مگر یو الله فانا تفكونكم تربت اوړی تاسو. الله تبارک وتعالى وی یاد کئ نعمت الله تعالی چې کړه دې پتا سو باندې آیا بغیر د الله نه سو پیدا کوونکی تاسو ویني بغیر د الله نه داس سوکشته چې تاسو ل رزق د بره او خته نه درکی نو چې کله دا منئ چې الله رزق ورکوونکی دی الله پیدا کوونکی دی نو دا عموماً ای کنا چې موږ به خالص تاغ عبادت کوو لا اله الا هو دا الله سره بل کارساز نه را مدد کوو نو دا عموماً ای کنا چې بغیر د الله نه بل څوک کارساز نشته حاجت روا نشته مشکل کشا نشته بغیر د الله غونه طاقت دا غونه طاقت ته بل چا سکه نشته په ان تو فكون نو کم طرف ته اوړی تاسو چې د الله دربار دې پرې خود نو بل به کم هغه درباری چې هغه بتل اٹای او غیله بتزی د کم طرف ته د الله د توحید د مسلې ناوړي وای یو کذبو کا او کچری دروجن کی تعالرا فقد کذبت رسل من قبل کان تاقی دروجن دروجن کړیو انبیاء علیہ الصلات والسلام لره پخوا ویل الله ترجع الامور الله ته واپس شي پیسلی څنګه چې داوود توحید پیش کړه او پاغه دلایل مختلف قسم اکلیه پیش کړه چې وګور اسمانون ته وګور پرشتو ته وګور هغه رحمتونه ته چې الله را لېږي او وګور هغه نعمتونه ته چې الله پاک هغه کړی دی. وګوره بغیر د الله نه بل څوک پیدا کوونکی شته؟ هغه الله چې رزق دل درکوي د برنه او د ښکته نه. دا دلایل یې پیش کړو په توحید مانی چې الحمدلله. نو اوس تسلی ورکوي پیغمبر ته، او تسلی دا مطلب چې هر مبلغ چې هغه د الله تبارک وتعالی دین ته خلق رابلی، نو چې کله تا خبره ثابته کړه او کله د توحید په دلایلو سره ثابته شوه، او بیا هم ستا د توحید د دعوت نه دی انکار کوي او دیته د دروغجن کولو نسبت کوي، نو دا رنګې په خوا انبیاء علیه صلات و السلام هم دا مسله پیش کړې وه، او هغې ته هم نسبت ته دروغو شوی، نو تسلي ورکوي. وهین یکذبوکا، او که دروغجن کی تا لرا، فقد کذبت رسل من قبلک، نو تحقیق دروغ دروغ ویلی شوی وو په پیغمبرانو باندې مخکې ستانه، نسبت ته دروغ یې کړو پیغمبرانو ته مخکې ستانه. وإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى واپس کیږي ټول کارونه الله ته. معاملہ حواله کچ کله تا د بیان کو او مسله دې ثابت کړه چې بغیر د الله نه بل څوک کارساز نشته، او بیا هم نسبت ته درو کین، معاملې پیغمبره او معاملې بیان کوونکی د حق الله تعالی کا الله فویگی. وإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ خَلْقٍ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ يَقِينًا وَعْدَ اللَّهِ فَرَخْتِيَادَا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نُپدوک کی دیوان چي تاسو لرجوند دنیا. وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ، او دوک دین کی تاسو لره په الله باندې دوک با شیطان. الله تبارک وتعالى پدې کې ازبات ته قیامت کوي، پدې کې چې کم خلک انکار کوي ا د دینا چې را دوباره به موږ څنګه را پاسولی شو، نو الله تبارک وتعالى وی دا پرختیا وعده دا راتلونکي دا خو دومره قدر کار دی چې انسان د دنیا په ژوند باندې دوکه دی. دا یې مطلب دی چې بس دا د څو ورځې ژوند دی او بیا څه نشته. الله تبارک وتعالى وی په دې دوکه کې مپریوزا، او دا رنگ په الله پاک دی. دوکا باز چې هغه شیطان دی، هغه دی چرته دوکا نه کی. ان شیطان کی نن شیطان چې دی، لکوم عدو، ستاسو دپاره دشمن دی. پتخذو عدو انونی وی دلر دشمن، انما یدعو حزبه، نو یا کینن دا شیطان چې دی راغواړي خپل ډلې لرا. لیکون من اصحاب الصغیر، دی دپاره چې شي د خاوندانو د ورنه. تاسو ته شیطان دشمنی نه معلومه، هغه خو چې کم دی دشمن دی ستاسو، نو ته څنګه د الله تبارک وتعالی د غزات په مقابله کې د دنیا په ژوند باندې دوکه کیږي او د شیطان په دوکه باندې دوکه کیږي. دی خو همیشه د پار ځان له ملګري جوړی چې د ځان سره ملګري جوړ کړم او ځان سره جهنم ته دن نه کړم. نو الذین کفروا لهم عذاب شدید، هغه کسان چې کوپر یو کو دی لر عذاب دی سخت. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، هغه کسان چې عمل یو کو نیک، لهم مغفرة واجر کبیر، دا دی لر دی اجر، دی لر دی بخنه او اجر لوی. اوس چې کله یو سړی د شیطان منی او د شیطان په لار باندې روان دی، نو دا کافر دی، منکر دی، دا الله د دین نه انکار کوونکی دی. نو که چرې په دې حالت کې ول مرګ راغې، لهم عذاب شدید، دی لپاره عذاب دی سخت. او په مقابله کې چې چا د شیطان دوسته نه ځان بچو ساتو او ایمان او عمل صالح وکړو، او عمل صالح بیداوی معنی کوي الصالحه من الاعمال ما سواه الشرع، یعنی قاضی بیداوی وایي نیک عمل هغه دی چې شارع مقرر کړي، چې شریعت مقرر کړي، نو هغه نیک عمل لې په خپل خواغه کته یو سیس ته نیک عمل وای، هغه ته نسبت ته نیکی کول هغه بدعت ځکه دی. لکه اوس مثلا بانګ ویل د پنځو منځونو دپاره موږ وایو، د اختر دپاره ولې نه وایو؟ ښه کار نه دی، بیا په کار چې اختر له جنازې له ووایو ښه کار دی. یاره د الله پاک و توحید پکې بیانېږي په اذان کې او خلک راغوښتلی کېږي، نو وایي هلته پیغمبر نه دی ویلی. نو موږ وایو دا ته چې بدعت کوي دا پیغمبر نه دی کړی، کار بیا دې ته هم ووایه کنه چې دا پیغمبر نه دی کړی. بدعت د دې وجې نه چې شرع مقرر کړی نه، هغه ته نیکی وایي، دې ته بدعت ویلی شي. نو د دې وجې نه عمل صالح هغه دی چې په طریقه د پیغمبري. لهم مغفرة واجر کبیر، نو چې عمل صالح یو کو ایمان راړو عمل صالح، الله ولا بخنه او اجر لوی تیار کړی دی. الحمدلله فاطر السماوات والارض، صفاتونه د کمال الله تعالی لره دی، چې ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکې دی. جاعل الملائکه رسولا، ګرځولی دي پرشتي استازي. اولی اجنحت مثنا، خواندان د سانګونو دو دو و ثلاثه او درې درې و رباع او سلور سلور، یزید فی الخلق ما یشاء، زیاتې په پیدایش کې هغه چې خوښی شي. ان الله على كل شيء قدير، يقينا الله تعالى پارشید ما دی قدرت لرون کده. ما يفتح الله للناس من رحمه، اغه چ پرانزی الله په بار د خلکو کې سر رحمت سمې رباندیا، فلا ممسك لها، نشته دی بندون کې غیلره، وما يمسك، اغه چ بندي کې، فلا مرسل له من بعد، نشته دی لګون کې دلره پست دی الله نه، وهو العزيز الحكيم، ود الله غالب زور اور حکمت والده. يا ايها الناس اذكروا، اي خلق یاد کی نعمت الله علیکم، نعمت الله چ کڑے دے پتا سبان دے. هل من خالق غير الله، آیا شته سوک پیدا کو ان کی بغیر د الله تعالی نا، يرزقكم من السماء والارض، چ رزق در کی تاسو لره د برا وخت نا، لا اله الا هو، نشته دے کارساز مگر یو الله، فانا تؤفكون، كم تربت اولي تاسو د الله د وحدانيتنا، وان يكذبوك او درغجن کتالرا، فقد كذبت رسل من قبلك، نو تحقيق درغجن کړيو پیغمبران لرا مکستان، والى الله ترجع الامور، او الله ته واپس کیږي ټول کارونا. يا ايها الناس اي خلق، ان وعد الله حق، يقينا وعد الله پر اختیار، فلا تغرنكم الحياه الدنيا، نو دوکه کی دیوانه چي تاسو لره ژوند د دنیا، ولا يغرنكم بالله الغرور، او دوکه دي نکري تاسو لره په الله باندې دوکه باز. ان الشيطان، يقينا شيطان چي دي، لكم عدو، تاسو لپاره دشمن دي، فاتخذوا عدوان، ويد لره دشمن، انما يدعو حزبه، يقينا دي راغواړي خپل ډلې لره، ليكونوا من اصحاب الصغير، چي شي د خواندانو دو اور والنا، الذين كفروا، هغه کسان چې کوپرې کړې دي، لهم عذاب شدید، دی لپاره عذاب دی سخت، والذين آمنوا، هغه کسان چې ایمان راوړې دي، مسله د توحید ومنله، وعملوا الصالحات، عمل یې وکړ په طریقه د پیغمبر، لهم مغفرة واجر كبير، دی لپاره بخنه ده او اجر لوی دی.